متخذ کلی شری ہے دکار میں نکر خلقو خلقو تبا نکا رسول اوغا نکا رسول سری تامرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر استاس و داکاری تامرونا حکم بکوئے خلقو تدا حق کارونو چپا غیبانی اللہ تبارک و تعالی راضی کیلی معروف نمراد حق کارونو سو چا اللہ تبارک و تعالی پا غیبانی راضی کیلی فلقم دغا عمال کا وبلغ ہم تجی دعوت ورکائی وتنهونا عن المنكر وتاسب منك ويخلق ده هغه کارونه چې خفقي الله تعالی باندې منکر وی لیکي هغه کارونه چې هغه سبب د ناراضګۍ ده الله غیر مشروع چورته موږ تاسو نو بس وجه د عزت او د کرامت او د بهتروالي د درته چې د امت کې داسې خط موجود وي چې د امرین بالمعروف او نهی عن المنکر وی دروا بل ته حکم کوي د ناراوانه منع کوي نو دا وجه د خیریت تا دا وجه د فضیلت تا دا وجه د انتخاب تا چې الله تبارک وتعالى په ټول امتونو کې ستاسو انتخاب کړی وتؤمنون بالله اور دار کې تاسو به همیشه قائم یې په ایمان بالله باندې تؤمنون بالله دا نه دا چې اول امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر وست به ایمان لري نه مؤمنان خو یې خو په دې ایمان باندې به تاسو برقرار پاتې کیږئ دان دې چرسته ارتداد راشي یعنی وسره د اسلام نبی واپس کې پر ترسته وتؤمنون او تاسو به همیشه په سبا دې په هغه ایمان بالله باندې په دې صفت په تر مرګ پورې تاسو ولاړی دا صفت پس تاسو وی دان دې کدا صفت مت کې کټ سره بیان تاسو لپاره شي ولو امنا اهل الكتاب کې چرته ایمان راوړلې وې اهل کتاب او بما په هغه قران نزل به محمد صلی الله علیه وسلم چرا لے گلے شید نبی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تا چکم کتاب اللہ را لے گلے رے او دے اہل کتاب کاغی بان ایمان روڑے وے لکان خیر اللہم نقام خادا ایمان روڑن پدر کتاب دا بغرو لہم نپارد دے اہل کتاب و مما هم علیہ دا آغا نظرین چدا اس دی پکم نظرین دی او اس دی پا غلط نظرین دی دا نظرین غلط را کدے ایمان پا اللہ باندے روڑے وے پا رسول اللہ باندے روڑے وے پا دے کتاب باندے روڑے وے ندا ایمان با تدری دا پارا غرو او اسی دا دیتا میں خبری کئی چمون غرائیو زمان دین غرہ دے دروب ہوئی لکہ چاہ دین ختم شا منسوخ شا ندا غروالی سا سبب آگئی کے پاتے کے دینی شی من هم المؤمنون باز ردین مومنان دی لکا عبداللہ ابن سلام سے سرد چانا دخل مرگرونا لے عالم و یہودیان تے تورات ورد یادو دا گیا عالم و اگئی ایمان لوڑے اکثر هم او زیاد دے الفاسقون نافرمان دی کافران دی اکثر تاسوار دی جو علمان دی یهود و مسلمانان سر مناظر و مباحثی کنے ایمان دی نرمان نو کمو کن ایمان روڑے دی و زیاد علمان دا اہل کتابی ایمان ندر روڑے اس مسئلہ داشو چکنو کسانو دا دی ایمان روڑے دی وقتی تاس تماؤوی نو دی نورو بدا تنگول بیا چی تاسولی ایمان روڑے دی دیر بدی ردی بیوی وقتا ار وقت دی مسلمانان سر فکرو چی چرتا دوی دا سی دا اقبل حالت خطرناک او نازک حالت تو نرسی دا سی حالت بنتا جور نکی چی دا دید ہو جن منتا زیاد نقصان نرسی لیکن تاستا سنگا ماوی یهودیانو کو وقت باندی دا سی منصوبی جورو لی کل نبی علیہ السلام باندی دا کانی دا غرزولو لیکن یوزای نبی علیہ السلام دا دید مطالبی دا پارلار دیور تا دی دیوان سر تاسو کینے منتا سل دید رالو سکسان برو کی دول او چکم زی نبی علیہ السلام ناسن برن یو گٹ یو تن رومی سے کتاب پیغمبر دا پاس نو مردی و خبر اخلاصی کی اور کل چنی زہر ورطا کو بزو کے کل اور کل بیب کو فار مکر اوچا تول نغرب دا یہودیان چرتا ہم یو تدبیرم دا خبر لاسن اسکلنو کوشی شدی دیکھو مسلمانان سر فکرو چدا دی خدا منصوبی جوڑی اسے نمونتے چرتا دوی اسا تبانی نقصان رسائی آیتو نرال چلی یا دروکم بلکل دالی کتاب ضرر و تکلیف نیشی رسول تاسو کا الا عظام اگر ضرر لسانی نو خود دی طاقت نیشتی چی تاسو نقصان رسی خو پر جب بانی بدر پسی لگیا یا لان تان میں بتاسو بانی ہوئی دی بانی تاسو یری گئی ما الا عظام مگر ضرر خدا سے ضرر یسیران چا غدیر مختصر ضرر دی پر جب بانی کسو یوی بنو نقصان نیشی رسو دی صاحب اکرام بیا دیر مطمئن شدو داغی نرستو اغیر خوف دی دی تدبرون مطمئن صاحب بزلن ہوئی وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ كَثُرَتْ دَيْ جَغَلَ كَيْ بِالْفَرَسِ تَأْسَرَبُ دُرِي مَيْدَان تَرَوَتْ لَوْر جَغَلِ لَرَال يُوَلُّوكُمْ لَدْبَارَا أَرِ بَتَا سَشَغَانِ مَانَا دَادَا دَيْ بِشِكَسْ كُرِي فَمَيْدَان كَ دَيْ گُدْرِ دَيْ مِشِ سْتَا سُبَحِتَا دَيْ بَتَخْتِ دَيْ نِي وَيَ گَنَا ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ أَوْ بِيَا بَچَرْتَ هُنْ دَيْ مَدَد اُنْ گَلِشِ بَسْ کُچِ سْتَا سُ مُقَابِلِ تَ دَيْ جَنگَ رَوَتْ لَگَدَ خَنْدَق پُ مَوْقَ بَانْدِ رُوتِ اُگَرَ کَادَرَا مَسَرَا چکلا غزوہ خندق کی دی رہو اتل او کافران مکی تو واپس لاڑل تے دی حشر مخ کی بیان شوی دے چې بیا نبی علیہ السلام دے یہودیاں سر سپڑی سمرے کے قتل کیڑو سمرے جلاوتن کیڑو اللہ ورته وای کہ چرتا بیل فرض دی روزی میدان تا یولو کوم لبارا اړی بتا شاګانی په دې حال کې چې دایبا شکست ورده ثم لا ينصرون بیا بچرته مدد کو نه کړی شي د دې چرته به هم بیا دوی فتح او نمو می دایبا مدد نشي او اکه زینې چې قسم مدینې تر شامه رسول حضرت عمر زمانه کې دایو بیا نشان تر ځغلولیو خو دې بیا سکولې ضربت علیهم الذلت مهر لگولی شوی دے ٹاپا کڑی شوی دے پا دی بانی زلط ہر زی پا دی زلیل اینما سقفو چرتا ہم چی دی بیانون دیشی پا ہر حالت کی چوی دنا بس دی با زلیلان دی دی و رسوابی الا بحبل من اللہ مگر کدی تحفظ حاصل ہوئی دی بحبل من اللہ پا زمین دا اللہ چاگا ایمان روڑ دی پا اللہ باندی دزلنا یا تشاند منافقانو منافقانو میں زار دی ایمان کرن جا کم بشیو کو بشیو بس دا دو طریقی دی الا معتصمینا بے ذمت اللہ مگر کدی مغلو کو لگئی یعنی تحفظ حاصل کی و ذمی پا عہد او دچاد امان دا اللہ تعالی اغزما عہد امان دا اللہ سشری کی ایمان دولو با اللہ تبارک تعالی با دید اطلاف سورا یا کم از کم منافقان و بشا و کم از جاب دین اخلاشی جاب و دین مسلمانان تابع کرام سلو دیتا الا بحبل من اللہ مگر بچا سرا پا دا عہدو ایمان دا اللہ تبارک و تعالی چرا ولندی ایمان دی کسان دی پا اللہ باندی بس پا دی کلا کلی بچی دیو و حبل من الناس اور یاد ایسو کی تحفظ حاصل کی پا اغزمی آمان عہد جا دخل کو اغزمی آمان عہد دخل کو سشی رکی چدی جزیو ہوئی تیکس دا مسلمان آدھو ملی اور اغیس رسول ہو کی چمم جنگ نکو دمرا دمرا حاصلات رکی مکو ملتا سر رکو یا د خپل سرونو بیا دې تحفظ حاصل دي یعنی محفوظ زکه دې په دنیا کې او زمیان ته بیا دې تحفظ حاصل دي د عبادت بیا په اسلامي بادشاہ باندې واجب او ضروري ضربت علیهم ذلت تا پکړ شه دې په دای باندې ذلت او سوی هر ځای بدلی وي الا مگر دا ذلت په دې نیوی به حد من الله چې کله دې تحفظ حاصل کی قسم هغه زمیر الله تعالی چې ایمان راوړل دي په الله باندې او وحد من الناس یا تحفظان تا حاصل کی دیں بہوا زمین دا خلق دا مسلمانانو زمین دا مسلمانانو بیاسدا کہ دیں غٹیکس وغیر او منی بس اس پر ذلت نا لیتلا سی او غٹیکس نا منی یا پا اللہ با نیمان رو دیں کو بھی دلی او پر دیں ذلت کی بندی گا غٹی راکت کرکتا دیں وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اَفْتَرِ دیں پا غضب دا اللہ تعالی یعنی وَبَسُ دیں پا قَهْرَ پا غضب دا اللہ تعالی وضربت عليهم المسكنه او لازم کي ته دوی سرا المسكنه په فقر قاقا بس هميشه بس وي دای په فقيران وي او هميشه لپاره به ژوندۍ وي سره ته تم رمضان په دې ماړو شي لکه څنګه چې تاسو مخې ته وي که هر څومره مالونه دې یو ځان پر دې نه اوسې د دې نو پر مال له حاصلو لپاره کوم څه نه کوي او د سپي په شان دې مال حاصلو لپاره څه منډه وي ځان دې تاسو ذالیکا دا ډول کارونه یو خدای اخته په غضب اور بندا دې چې دا فقر فاقه به سره ټاپ کړی شي نو لې وای دې انهم په سبب دې چې دا اهل کتاب قانون یې ترونا دی آیات الله نه انکار کړو دا آیات نو الله تعالی نه دا الله دا آیات نه دې انکار کړو قران نه منو حدیث نه منو وای ترونا لن بیا وجل دې پیغمبران دې نه حق نه حق دې پیغمبر وجل سي نه حق دې دې په زين کوم دا چې دا نه حق دې منی او بیا دې پیغمبران دې ذالک دا قتل دان دی کرامنا حد دی ګولې کو دی ما اسو په سبب دنا فرمانه دی وی وکانو یا تدو دی د حد او تم دی د حد او تم کو کلی دو لیک دی کنا هغه د عبور کړو او روجو د دې وجه نه دا الله په مسکن پراوست ذلت پر اوست او همیشه د پاره په پاره دی او سکل دا ایتو ناراض چې کوم صاحب کرام ایمان راوړل د اهل کتابو نه دی سره څه راغې چې ګور دا ایتو نه قام را له پدی کو به استثناء زمون نه دی شری نمانا دار چمون کو مکی یو بیان دا سے پاس زمون دو می ایتو نه را دي کنا نه سو سوان ندی دا ټول برابر دا مؤمنانو فاسقان برابر ندی یو د اهل کتابو نه مؤمنانو بل د اهل کتابو نه فاسقانو مکه ایت کو نه دا الله دا ټول برابر ندی مؤمنان په دې الله او کتو مرتبه والے دي او فاسقان ته باج من اهل الكتاب بعد د اهل کتابو نه امه قائمه یو جماعت عادل ده قائمه معنا عادل یو عادل چې لیکل څه شي ری یو عادل جماعت ته دبري نه یعنی یو جماعت مستقيمه یو صحیح جماعت ته ځان دی اهل کتاب قائمتن په معنا د عادل سره قائمتن په معنا د چا سره د مستقيم سره برابر صحیح یو جماعت یتون آیات الله چې لري هغه آیاتونه د الله تعالی انا الله دې په سو دې کې مراد د تهجد مونږ دی تاجد مونږ د پاسي او دې ځان کتاب لري یا دې نه مراد ما سوتن موږ دې ذکر ما سوتن موږ په نور امتونو کې نو کا دا دې امت خصوصیت تر ما سوتن موږ نور امتونو کې نو دا نور لا دل بدلو خو دا ما سوتن موږ پکې سره نو مراد دې نه دا ما سوتن موږ دې چې دې ما سوتن موږ کې دا فضیلت دې سیماله نبی علیہ السلام فرمائی کہ جماعت کا نماز پڑھنے کی دومرا ثواب اللہ ور دی لیکن یہ مشبا مکمل دے سنی عبادت کرے سبب وہ ہے کہ بتانی کو نماز پڑھنے سے اور جب سحر میں با جماعت ہو کی نہ اغنی مبا پوری شی نہ گویا نماز پڑھنے دے سحر میں با جماعت ہو کی دا سے شوا پر ثواب کے لکٹول پر دے اللہ تو راضی اور عبادت کی دومرا ثواب اللہ دی کو چکم سالے دا ماسان او دا سحر دا دوارا موزونا با جماعتا کئی نصواب دوم را دے لکا تو دے پتر دے اللہ تو دے عمل آسان دے صواب دا اگر دے زیادتے نور او امتنو کی گوئے دا ماسان موزونا دا ماسان دا مو سرے کنا دا پھر بھر صرف دے امتی او پتر دے او صوابون دوم را دی کہ نبی علیہ السلام فرمائی چکم سالے دا ماسان ماندر جماعت تا رازی کنا رتا سدل زیر ورگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ با کامل نور و کامل رانا تعالیٰ کا قیامت پر رضوانی دلتے بشر المشاعون فی الظلام فی النور الثانی یوم القیامة کون کا سانس ماسن مانزل پر تیار کے رہی تو ول دیر ور کی چاندا کو قیامت پر بھی تو مستقل نور ور کی مستقل رانا دے نو مراد دی ہے کہ دا آیات انا الیل نا تو ماسن نامس چه دی تلاوت نہیں پر مز ماسن کی وهم يسجدون اور حاضر کی دی سجدہ کون کی یعنی مسجدون کی تلاوت کی او مسجدون کی یسجدون تو مانا دے مسجدون سرا ذکر دې دې دې مراد نه پوره مضبوطه او هم مسلمان نو تلاوت کوي په موږ د ماسلن کې دې مستو یو جماعت کې نه راځي یو ایمان بالله والیوم الاخر دې ایمان اوري په الله پر ځکه لکه څنګه چې تاسو ایمان دې مؤمنان دې چې څنګه تاسو ایمان دې په الله باندې پر ځکه زه بیان کې تاسو ته مذکری دي په ابتدا دې ایمان د وحدانیت په الله نه کېږي انتها راځي په تابع دې ایمان د آخرت ځکه دا نه نو څه خو بیا تشته دي نه دا ابتدا انتها ذکر کړی دې مس کو ټول دا دي ويأمرون بالمعروف وحكم كاي خلق تدروا بسرين دارين تي وينهون عن المنكر من كاي خلق جناروانا ويسارعون في الخيرات وجلتي كاي نيكو كي نيكو تي جلتي كاي يوبل نمخيتي كي بنيك عمل كي بر عمل كي نا بابادو كي نا بنور سيزون كي نا جدن فقبلو كي يوبل سر ريسو لگئي بابادو كي يوبل سر ريسو لگئي ودنیا پا گردلو كي يوبل سر ريسو لگئي دا درتنے آگئي ويصارعون في الخيرات دي ريس لګي دي اوبر سرا يعني وړاندې کیږي دي نه کوم عمل کوي وبلنا يو وي چور کذب عمل کوم بل نور کې چور عمل کوم پنه کا عمل کې دي اوبر وړاندې والدا الله بلی باندې ډیر محبوب دي بد عمل کې دي اوبر وړاندې والدا څنګه ده يو عمل دا چې نه کوم عمل کوي ځان بچي نه کوم عمل کوي اولائک من الصالحین او دا کسان د صالحان نبی جدا صفات مدې کې موجود دي دا صالحان دي وما يفعلون خير او سچو کې دی نه کو اعمالونه نه کا اعمال سوم چې دی کړی دي فلن يغفروه هرگز محروم باندې شي دی ثواب دا غینا فلن يغفروه هرگز محروم باندې شي دی ثواب دا غینا چا چې چرته نه کا عمل کړی دی الله تبارک وتعالى وای زدی دا هغه ثوابونه محروم کو منا والله عليم بالمتقين الله تبارک وتعالى خبردار دی په هغه کسان باندې چې هغه متقین او پرهیزګاران دي ځان بچوونکي دي د مخالفت د الله تعالی دی کافرانو به همیشه د اسلام خلاف مادونه کوي ابو سفیان د بدر په موقع باندې نور غزوات کې هغه په موقع باندې یا مکی والو د بدر په موقع باندې یا د کتابو چې د خندق او د نور موقوف د سمره مادونه راغور په دې غرض باندې چې اسلام ته نقصان ورسی نن مخلوق لګیا دي مالونه لګی په دې مقصد باندې چې اسلام ته نقصان ورسی الله تبارک وتعالى د طرف نه اعلان راځي چې تاسو سکونه نشئ کدا خپل ټول دنیا تاسو د اسلام خلاف کړه نو د دنیا نه به خلاص شي که اسلام ته نقصان رسولی نشي او بیا به اوس څه وکړي وای ان الذين كفروا فتاكي كراها كسان شکار کران دي لن تغني عنهم اموالهم ها غايت ما هو اگر اس قرار وان دي لن تغني بالكل ري بني كي عنهم دغني اموالهم مالون دغني ولا اولادهم او نه اولاد دي من الله عذاب الله تعالى نشي انت جي ددي دي مالون سر اولاد سر الله تبارك وتعالى عذاب دي نو سكيني نشي او نه دغه سينه د الله عذاب مخا او مقابله کولی شي ولې کافران دي د کافر نه مال پکار را دي او نا اولاد پکارا دی دوالا دی بھئی من با مال مخی کو اولاد و مخی کو اللہ روینا زمان دا عذاب پا مقابل کی دستا حس شیم کار نکے و اولائی کا اصحاب النار دا دوزا کیان بھی ہم کیا خالدون دی با پدی کیا میشے دا غایت پہ جماعت آسکاری دی اسلام خلاف دی پیچے لکی لگئی بیا هغه خپل پیسو په سیم کوي لکه بدر په موقع باندې د سمره دولتونو له ګوري بیا جوړل او هغ په موقع سمره دولتونو له ګوري خندق په موقع سمره خرچې کړې وي مثلا ما یو کتونا مثال د هغه څه چې لکه ایدا کافران کې آ دین حیات دنیا په دې جن دنیا په دشمنای د پیغمبر او په دشمنای د مسلمانانو کې د مسلمانانو د پیغمبر په دشمنای کې چې د سمره مالونه لګي دا مالونه د دې چې دي کنه دا غي الله مثال دی چې مثال د نفقاتو د دې کافرانو او د خدمت له د دې خرچو په هغه وخت ضرورت د دې کې دی چې خلق دې ته ضرورت منشي او په وخت د ضرورت کې دغه مالونه د دې کار نه کېږي مثال په څنګه تشبیه وسنجوړو مثال د خرچو د دې کارانو او ورداري مثال د چا د خدمت له د دې مالونه د دې کارانو په وخت ضرورت د کارانو کې دې مالونه تا چې کاران دې مال تا په دغه موقع باندې محتاج یو د دې ضرورت وي په دک کټین کې د دې دا مالونه ختمېدل مثال څه دی په تاسو دی وایي کما تلېږي هني مثال د چا د هغه ختمېدو د مالونو د دې منافقانو په وخت ضرورت لري کافرانو کې کما تلېږي هن په شان د چا د هغه طوفانی شي دی او طوفانی شي دی خلکو فصل کړل هغه فصل باندې الله طوفان راوستو کما مثل زرعین پښان د مثال دی او فصل دی اصابت ریحن چې دا فصل باندې هوا راشي هوا وایي چې دا ټول تقدیرات پکوي دا تقدیرونه په ټولنه کې بیا تشبیه کوي علاوه مثال د خرچو د دې کارانو چې په دښمنای د پیغمبر کې دی او په ختمېدو د دې مالونو په وخت ضرورت د دې کارانو د مالونو کا د دې مثال څنګه دی پښان دا هغه فصل دی زمیندار کړلې کې او راج پاغی باندې سیلے خدا سیلے دو قسمو فیہا سرون چه پدی سیلے کی اوڑ دی صرف مانا دو اوڑ سلد یعنی سخت گرمی پدی او چه کل سخت گرم ہوا اوڑ والا فکم فصل باندی والو دینا فصل ختمی کنا ختم او یا فیہا سرون چه پدی سیلے کی ہوا دو کو نہایت یخ دا کوما چه تاسو گرے دا ہوا چی یخشی د فصلن لپاره دا تبعی ده کنه چې دومره یا خاص چې دا غلای یا قواری ته ورسی هم دې سره فصل سوزي کنه سو نو سرون یا په معنا د ګرمه هوا سره دی او یا په معنا د سخت یخ هوا سره دی چې دا غسیله ګرمه یا سخت یخ په دغه فصل باندې واده دي اصحاب الحرث قوم چې دا غسیله قرص چې دا فصل دی او قوم دا ظلم او خدا ته او قوم چې هغه ظلم کړو په ځان او قربانی په کوفر او معصیت سره کافرانو نافرمانی کړیو الله دې په هغه بندونو باندې دا سزا عذاب راو او اهلکته نو دا چې له دې ختم کی اوسې دې هغه فصل لرا که په دغه وخت کې دې خلق په لاس سره دې سم راځي او سره دې نه چې دا زمیدار په دې موقع دې ته زیات ضرورت مندي او په وقت عین ضرورت کې هغه فصل لرا دې سوزي دا الله دې مثال د نفقات د کارانو دغه سي چې دې په پاداوت دښمنه دې پیغمبر کې پیسې لګي او چې کله عین ضرورت په موقع باندې دا فصل نه بدلې په لاس فما ظلمهم الله والله ما ظلم ذلك الذي سرى بحلا كل قصدهم ذلك ما ظلم ذلك ولكن انفسهم لكن انتهي جزانهم كل سنة يزرمون ظلمتهم وقول دها وقالوا كده مستحق لدي سزا وردهم كده كاو كفر وماسيط نقوله نولي با مستحق لدي سزا كردهم فحقيقة كده ذان فخفل أسواب دهلا كده ده قريري الله ما ذي سرس ظلم وزياتين ذلك كنتم خير أمت الميتاس وغر أمت غره مت پیغام د الله تعالی کی یا غره بدن ما کوس کی یا غره په دې روح په دې او پرېږه ته نافي ته تاسو منتخب کړی شه رب د تیری د تن کو وجه د انتخاب سره تاسو نه کړی ما روح دې کتاب حکم وکړای چې دا هغه کار نه چرې دي چې الله پاره باندې وطن هو نا تاسو به نه کوي خلک علی نور کوي دا هغه کارونه چې الله په دې کې پاره باندې و تؤمنون بالله ایمان بل رہتا سب الله باندې یعنی په دې صفت ایمان باندې شکایې ولو آمنا اهل الكتاب كثر ایمان نو ورنه اهل الكتاب په کتاب چې کوم را لګلې ده الله تعالی دې همبر دې سلام دا لکان خیر انهم دا ایمان دا ورته وګورم دې اهل الكتاب په پارا دا هغه دې چې دا دې اس باندې باندې دې من هم نو دې نا پاد دې دې هم نا دې وا سر هم پاس کو نو را چر دې دې نا پاد کان اور کا سران دې نه یو کو کوم بالکل زر دې شرا رسول دا اهل الكتاب را سه دا اعظم مگر زر دې سان خپل کده څنګه منځ دې تعال کو نو دا سر دې سپورو وَإِنُّ قَاتِلُوكُمْ عَبِلْ مَرَدْ تَدِي جَنْ قَيْتَ آسْرَا يُوَلِّوكُمْ الْأَدْبَارَ عَلِمْ بَشَاقَانِ تَاسْرَا فَدَاسِ عَلَكِ جَلِيبَ شِكَسْ قُرْنِهِ سُمَّنَا اِنْسَرُونَ دَعْدُ دُلِ سَرِكَتَوْمْ مَدَدُونَ اَتْلَيْشِ غربت عليهم الذلت غربت عليهم تا پکړ شي نه په دې باندې ذلت دا ذلت او رسوایي دا پکړ شي د دې سره یې دا لازم دا په دې کې دي اينما سو کې چې تم چې دی جام هر دې کې په هر حالت کې په هر حال کې دې دې دي الا مگر نه دې دا ذلت دې دې حق من الله کدي ته حق حاصل کړی په دې دا الله چې هغه ایمان وروړي په الله باندې او حق من الناس یا کم استم دې ته حق حاصل کړی په دې دې مسلمانانو شاغل کرے مصالحات کرے نہیں او دی ولا غچی زیور دیکھا و باہو کے غضب ان واپس دی فقمد اللہ تعالی و ضربت علیہم مسکنا او لازم کرے دی طرف فقر فاقا لازم دی یفر جانسی ذالکا تا دوارا کارونا چاہتا پی اللہ سو کو حل دے اپنی زلت و حدو دلت فقر و سر لازم دو و ایدی انہم پس عبر دی چتائی ہمو جان تعالو یکرون دی آیت اللہ دې د انکار کو دا کوم دا الله تعالی نه وي په دې نن بیا او جن به پیغمبران دې له حق نه ذالک او دا وجل پیغمبران په ما اسو په تاسو جنا فرمانه دې سرو وقانو یا تکو دې د حد کې دې دې لیسو سوان دې دا دوا دې برابر دی او دا د مؤمنانو دا بل دل ور پاس کانو دا دا دوا دې برابر نه دي من اهل الكتاب بعض اهل الكتاب اهل الكتاب نو امت یو جماعت قائمتون دا چې جماعت کې حق مستقيم دي او دا نه یا عادل جماعت دي عادل جماعت ته قائمتون على امر الله چې لك ولا دي په احکام د الله تعالی الله تبارک وتعالی احکام یې ځای کوي او نه احکام غي یتون آیات الله دې دې ایتون د الله تعالی انا الله دې په یسو د شپې مراسم ورسلو یا تهجد وهم يصلون ما نا وهم يصلون التهجد او دینس کوي التهجد یؤمنون بالله واليوم الاخر ایمان لري په الله باندې او پر ذات لکه څنګه چې تاسو ایمان لرئ دي و یامرون بالمعروف حکم کوي درو او ينهون عن المنکر من کوي خلق جناروونه ناروونه خلق من کوي او درو حکم کوي و یسارعون فی الخيرات جلد کوي دی په نیک اعمال دی او بل نه کوي اولئک من الصالحین اور دا کسان دي صالحان نه کانو نه دي وما يفعلوا من خير او هغه چوکې دي کوم نیک اعمال هر نیک عمل چوکې فلن يغفروه هرگز با محروم نکلی شدید ثواب داغینا والله علیم بالمتقین اللہ تبارک و تعالی عالم دے پاکستان و بانی چیزان بچتون کی دی دا مخالفت دا اللہ تعالی نا ان اللہینا بے شکا کسان کا فروج کافران چوی دی لن تغنی عنهم بالکل دکبن کی تدوینا اموالهم مالون دوی ولا اولادهم اونا اولاد دوی من اللہ دازاب دا اللہ تعالی نا شیم تجے دلته مال اولاد ذکر کر دغه تاسو معلومه لري چې دا د وسونو داسي وي چې په دې باندې یو انسان د خپل ځان له مصیبتونو لري کوي کله اولاد مخکې کی مصیبت نه ځان بچ کی کله مال مخکې کی دا ځواله په دې مخکې کی په دې مصیبت کې نه نه دی اولای کا صاحب نارې دا د ځکه نه هم کیه قالو دایوا په دې دوزخ کې هميشه هميشه وي دا بل هغه څه دی او څه دی بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون پدې آیتونو کې د کافرانو او د اهل کتابو د هغه مالونو چې کمزوري په دنیا کې خرج کړي لګیې خپل خپلوانو باندې یاد چا سره همدردی کوي چا سره احسانات کوي نو دغه مالونو تذکرہ او ذکر پدې آیت کې کیږي دا خو معلومه خبره ده چې د عالم آخرت د کامیابی دار و مدار په ایمان باندې دی یو سړی ایمان راوړی وي د هغې نه وروسته کوم اعمال کوي دغه اعمال الله تبارک و تعالی قبول کی نو دا د ده د جنت د دو دپاره یو ذریعه وي لیکن چا چې ایمان نه راوړی هر قسم عمل که دغه انسان کوي دغه عمل د ده قبلیږي نه او نه په دغه عمل باندې په آخرت کې دتا څه فائدہ ملاويږي اوس خبره دا ده چې کافران کله کله په دنیا کې د دوی نه ښه کارونه کېږي، مالی تعاون چا سره وکړي، یا کوم ځای نه داسې وي چې هغه د فائدې د مخلوق لپاره جوړ کړي، نو د دې اعمالو په عالم آخرت کې به څه فائده وي؟ آیت کې به هغوی باندې تنقید راځي چې نه، بالکل څه فائده نشته. دا دوی چې کوم مالونه هم لګولي دي دنیا کې، الله د دې بدلې خلاصې کړي دي، او د دې کافرانو لپاره په آخرت کې څه بدله او نفع پاتې شوی نه ده. د دې مثال داسې ذکر کوي چې یو انسان د هغه ځان له چرته زمینداري وکړي، فصل وکړي، خو دغه انسان د الله تبارک وتعالی ناشکر وي، ګناهګار وي، کافر وي، بیا دغه فصل باندې د الله تبارک وتعالی د طرف نه عذاب راشي د سلای په شکل کې، او دا فصل ټول وسوځي، او دغه زمیندار په لاس باندې څه ناراضي. دغه سي مثال د نفقاتو د کافرانو دی. کافران چې څومره هم مالونه لګي او خرج کوي، چونکه د دوی ایمان شته دی نه، لہذا دغه خرچې د دوی ټولې سوي دي. عالم آخرت کې بعد د دې فائدہ دوی ته نه حاصلېږي، او نه به په دې څه فائدہ مرتب کیږي. او د دې بیان دی دغه مسله دا بیانې چې مسلمانانو له پکار دي چې د کافرانو نه، او خاص کر د اهل کتابو نه ځان وساتي، او دوی سره د زړه مینا او د زړه دوستانه نه کوي، خپل رازونه دوی ته نه ښکاره کوي. ځکه دا داسې کسان دي چې د مسلمان په فایده باندې دوی خفه کیږي، د مسلمان په تکلیف باندې دوی خوشحالیږي. یو موقع د لاس نه داسې نو باسي چې پای کې مسلمان ته نقصان رسول شي، نو خامخا دوی هغې کې مسلمان ته نقصان رسوي. نو پابندي د دې خبرې راله چې د داسې کسانو سره د زړه محبت تاسو مه کوئ، خپل رازونه تاسو پټ دوی ته مه ښایئ. دوی به کوشش د دې خبرې کوي چې په تاسو کې څه کسان په پیسو باندې والي، یا څه کسان ستاسو نه د منصب او د عهدو په لالچ باندې والي، او بیا خپل چې د دوی کوم د مسلمانانو خلاف منصوبې دي، هغه منصوبو کې د کامیابۍ کوششونه شروع کوي. تاسو چرته هم د دوی سره تعلق لاسې مه ساتئ. دا ستاسو بدخوا دي، او دوی ستاسو خیرخواه قطعا نشي کېدی. په دې نصیحت باندې چې چا عمل کړی دی هغوی ته فایده حاصله ده، لیکن کوم کسانو چې په دې نصیحت باندې عمل نه دی کړی، دې آیت باندې عمل نه دی کړی، ته همیشه د پاره د دغه کافرانو د لاسه بیا وهل خوري. وجه صرف اور صرف دکه ده چې الله وایي تاسو دوی سره د زړه دوستي مه کوئ چې تمام حالات تاسو دوی ته وایئ، ځکه دوی همیشه ستاسو پر راحت باندې خفه کیږي او ستاسو په تکلیف باندې خوشحالیږي. تاسو کې دوی ځان لخپلې جنډان اور جاسوسان نیسي، چاته مال ورکی د مال په لالچ اور حرص کې واخلي، چاته د منصب او د عهدو چې دی کنه سو کې په دغه لالچ اور حرص کې واخلي، نو بیا تاسو ته نقصان رسوي. تاسو دوی سره مینه قتل مه کوئ. دې نه وروسته بیا د منافقانو یو حالت بیانوي چې د منافقانو حالت هم تاسو وګورئ چې مخامخ تاسو سره څنګه دي، او په شیشه بیا د دوی تاسو سره څنګه مسله ده. داغی بیان هم الله تبارک وتعالی کوي. نو د یهودیانو او د منافقانو د دواړو جماعتو د تعلق نه او دوی سره د دوستۍ نه ممانعت راغلی. اصل وجه دا وه چې د دې مسلمانانو په دغه اهل کتابو کې یو بل سره رشتې وې، د چا د پیو رشتې وې، د چا د اولاد رشتې وې، د چا د ودونو د یو بل سره تعلق و. مخکې د اسلام نه دا رشتې د دوی د یو بل سره ښې مضبوطې وې. د اسلام راوړلو نه وروسته د دغه رشتو لحاظ به د صحابه کرامو کوو، او دا کسانو سره به ناسته ولاړه کوله، او دوی سره به مینه کوله، اور حالانکه د هغه طرف نه خو د هغه کافرانو مینه د مسلمانانو سره نه وه. نو الله تبارک وتعالی دا مسلمانان خبر کړو چې تاسو ګوره د زړه مینه د دې کسانو سره مه کوئ، دوی ستاسو په فایده باندې خوشحالیږي نه، ستاسو په فایدو باندې دوی خفه کیږي منافقان.